Thank you. акцијата Супермаркет има од 20. до 22. јануара. Све штилец и матек и караватек килограм. 299,90. Туѓевина комадито 170 грама 169,90. Тортиља мексикана 320 грама 149,90. Чоколада Дорина 100 грама више врста 89,90. И на интернету www.su.shop.rs. Sve nijem još, ako se ovo je 80 dina i 90. Jeste, 90. Doviđenja. Sorry.